Björk och dammskojan. Björk och dammskojan ligger vid den största dammen i området avsedd för flottningen. Kanske används kojor som denna för övernattning både av skogshuggare under vintern och av flottare fram emot våren och försommaren. Om du fortsätter gående bortom själva kojan så kommer du också strax till dammvallen för dammen, kallad Björkådammen, där en knapp kilometer av ån är uppdämd. Det är ofta samma karar som huggit skogen som senare på våren och försommaren ska flotta timret, genom Björkån och den större Kvarnån, ner till Kalix älv för vidare flottning nedströms längs älven. Flottningsarbetet är både slitsamt och farligt, inte minst när timret fastnat i brötar som manuellt behöver lösas upp. I vissa fall får man till och med spränga loss timmer som fastnat. Timret fälls under vintern och placeras på särskilda avläggningsplatser, om möjligt nära en flottled, till exempel den lilla Björkån och dess damm. Varför inte direkt på isen på själva dammen? När våren kommer och vattnet flödar flottas sedan timret ner för ån. Vattnet räcker dock sällan till i naturligt tillstånd och det är därför ån däms upp för att man ska kunna öka flödet under själva flottningen. Björkån är dessutom krokig och har igenväxta stränder. Det grävs därför ut på många ställen och dessutom anläggs stenarmar som ska föra timret i rätt riktning. Fortsätt vägen vidare tillbaka österut cirka 2,5 km. Kypas vägkojan ligger några hundra meter norr om skogsbilvägen och saknar också eventuellt skyltning. Stigen upp till kojan går inledningsvis över en bro över Björkån och den lilla bron utgör ett bra riktmärke vad man ska ta av från skogsbilvägen.